sabah ile visali yerden bana bir haber var inceden ince. O boyu zertarın hayali yerden yüz bin eser var inceden ince. O boyu zertarın hayali yerden yüz bin eser ister isen eman muhabbet pezir zinciri hevaya gel olman esir. Eğer aşıksan eman gel şu bezme gir gör bak ki neler var inceden ince. Eğer aşıksan eman gel şu bezme gir gör bak ki neler var inceden ince. Ey Emrah aldanman sen bulan neye düşme darın dehre namdan neye. Köhne izlediler bu gamhaneye her vakti nemler var inceden derler bu gam haldeye ervah kime